NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Nieuws & Co. Een nieuw hoofdstuk in de stikstofcrisis. Want wat betekent de uitspraak van de Raad van State dat bouwprojecten niet mogen worden vrijgesteld van stikstofregels? Wat betekent dat voor het kabinet en voor de bouw? En er zijn mensen die hem al tientallen keer hebben gezien. De film Soldaat van Oranje. VN-organisatie UNESCO vindt nu dat hij op een nieuwe erfgoedlijst moet komen. Maar eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Oud-voorzitter Gerrit van den Kamp van politievakbond ACP heeft zich in zijn werk meerdere keren schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is de conclusie van een extern onderzoek dat de bond heeft laten doen. Er werd gesproken met tientallen mensen. 11 mensen zeggen dat ze zijn gedrag grensoverschrijdend vonden. Van den Kamp keert volgens de ACP niet terug bij de bond. Hij was daar 18 jaar voorzitter. Het kabinet noemt de uitspraak van de Raad van State over stikstof een tegenvaller. Minister Van der Wal en haar collega De Jonge gaven vanmiddag een reactie op het besluit. Ze erkenden dat ze al bang waren dat het deze kant op zou gaan. De uitspraak onderstreept volgens Van der Wal nog eens hoe urgent de aanpak is van de stikstofproblematiek. Het laat zien hoe belangrijk het is dat we het oplossen, dat het met urgentie moet. Als wij het over stikstof hebben met elkaar, gaat het of over de boeren en de agrarische sector. En nu zie je dat het ook over woningbouw gaat en industrie. En wat deze uitspraak laat zien is, het gaat om die balans. Stikstof raakt alles. De hoogste bestuursrechter oordeelde vanochtend dat stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing mag worden gelaten. En dat de zogeheten bouwvrijstelling in strijd is met Europese regels. Het kabinet wil nog deze maand met een antwoord komen. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het rapport van stikstofbemiddelaar Remkes. Minister Adema staat nog steeds achter de stikstofdoelen voor 2030. Dat laat hij weten nadat VVD en D66 hadden geëist dat hij uitspraken terug zou nemen die hij gisteren deed op een bijeenkomst. De minister zei dat hij blij is dat bemiddelaar Remkes vindt dat het ook later mag worden. Maar in het advies van Remkes staat nergens dat de deadline van 2030 kan worden losgelaten. In het huis van Jumbo-topman Frits van Eert zijn honderdduizenden euro's cash gevonden. Dat meldt het Financiële Dagblad op basis van bronnen rond het onderzoek. Van Eert is verdachte in een onderzoek naar witwassen. In september was er een inval in zijn huis en zat hij 6 dagen vast. Rotterdam wil laten onderzoeken of er toch woningen gebouwd kunnen worden op het terrein waar Feyenoord City moest komen. Aan de Nieuwe Maas zouden een nieuw stadion en 3700 woningen worden gebouwd, maar de hoogste rechter heeft een streep door die plannen gezet. Nu wordt gewerkt aan een plan zonder stadion. De koning wil nog niet zeggen of hij over 2 weken naar het WK-voetbal in Qatar gaat. Er is nog veel tijd om te beslissen, zei hij in een persgesprek in Griekenland. Qatar ligt onder vuur vanwege de situatie van arbeidsmigranten. Het kabinet wil een regeringsdelegatie sturen om het Nederlands elftal aan te moedigen. En premier Rutte sluit niet uit dat de koning ook naar Qatar gaat. In het persgesprek ging het ook over prinses Amalia, die wordt bedreigd. Naar omstandigheden gaat het goed met haar, zei de koningin. Ja, het gaat wel goed. Natuurlijk nog steeds echt heel frustrerend en niet eenvoudig. Maar ze houdt zich moedig en wij zijn heel trots op haar. De andere prinsessen worden niet extra beveiligd. China ontkent dat het land politiebureaus in Nederland heeft om Chinezen in de gaten te houden. RTL Nieuws en Follow the Money melden vorige week dat er politiebureaus zijn in Amsterdam en Rotterdam. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zijn het servicepunten waar Chinese staatsburgers bijvoorbeeld een nieuw rijbewijs kunnen aanvragen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft tegen de Chinese ambassadeur gezegd dat de bureaus onmiddellijk dicht moeten, omdat ze zonder toestemming consulair werk doen. Het weer vanavond meer bewolking, vannacht in het westen wat regen. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen veel bewolking en wat regen en dan wordt het maximaal 16 graden. Dankjewel, Dorald. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, Fleur. Is het druk op de weg? Nou, niet echt bijzonder druk. Er staat wel 500 kilometer file, maar dat is eigenlijk heel netjes verdeeld over heel Nederland. De meeste files leveren dus niet zo heel veel vertraging op, maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baren en Barneveld bijvoorbeeld 10 kilometer. Daar is de vertraging 1/2 uur door een spoedreparatie aan de spitstrook. De camera's die zijn daar kapot. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Prins Klausplein 22 kilometer. Daar is het oponthoud 40 minuten en dat komt door een brand langs de weg. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer 20 minuten tijdverlies door een kapotte auto. En op de A12 Utrecht-Arnhem, daar is de vertraging ook flink opgelopen tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Hou daar rekening met 25 minuten extra reistijd door een aanrijding. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant, technisch perfect, vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromeet. Euromeet heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromeet.com. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. Houd stof weg. Met luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment, afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. NPO Radio 1. NOS NTR. De uitspraak luidt als volgt. De bouwvrijstelling voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht en mag daarom niet worden gebruikt. De Raad van State heeft een streep gezet door de zogeheten bouwvrijstelling. Die was verleend voor het project Portos in de haven van Rotterdam. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En dat betekent weer een tegenvaller voor het kabinet in de stikstofcrisis. Want ook bouwprojecten moeten volgens de Raad van State voldoen aan die strenge stikstofregels. Tot nu toe kregen die bij de aanleg een uitzondering, die bouwvrijstelling, waardoor er toch doorgebouwd kon worden. Maar daar zet de hoogste rechter nu dus een streep door. Wat dit betekent en wat de gevolgen zijn, dat bespreek ik met Ralf Frins, universitair docent omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn als u toch nog eventjes kan uitleggen waarom de Raad van State vond dat die bouwvrijstelling onterecht is. Nou, wat eigenlijk de belangrijkste boodschap is vanuit de uitspraak van de Raad van State is dat dus die bouwvrijstelling al vooruit loopt op maatregelen en vooral de positieve effecten van maatregelen die onzeker zijn, die nog moeten worden getroffen. Kortom, er is een hypotheek genomen op de toekomst, op toekomstige positieve effecten. En dan mag je in het kader van een onderbouwing voor zo'n vrijstelling, als hier het geval, mag je daar geen rekening mee houden. Nee. Dus je mag niet uitgaan van de negatieve effecten die door die bouwvrijstelling worden veroorzaakt, kun je ondervangen doordat er in de toekomst positieve effecten voor de natuur optreden. Ja, het werd toch ook wel een juridisch geitenpaadje genoemd en een Haags handigheidje. Dat klopt, ja, zo werd het genoemd, ja. Ja, precies. Ja. 3 jaar geleden sneuvelde het programma Aanpak Stikstof pas, om grotendeels dezelfde reden. Waarom blijven kabinetten met stikstofwetten komen die vervolgens dan toch sneuvelen bij de rechter? Ja, dat is een hele goede vraag. Want inderdaad, in het kader van de uitspraak over het pas, 29 mei 2019, een duidelijke uitspraak waardoor de stikstofcrisis is begonnen. Ja, daarin werd ook al geoordeeld door de Raad van State. En de Raad van State verwijst er ook vandaag weer naar. Ja, dat je dus geen rekening mag houden met toekomstige positieve effecten die er gewoon nog niet zijn. Ja, dus die dan niet, ja, die niet zijn uitgewerkt, die niet zijn uitgevoerd maatregelen en dat soort dingen. Ja, dus dat is gewoon, ja, denk ik, een kortzichtigheid geweest in Den Haag dat ze daar toch weer voor gekozen hebben. Omdat ja, want ze wisten dit toch ook? Ja, dat lijkt me wel. Ik kan me niet voorstellen dat de juristen die hierbij betrokken zijn geweest vanuit de ministeries, maar ook vanuit de provincies, denk ik, er zal ook wel invloed zijn uitgeoefend, ja, dat die daar niet voor gewaarschuwd hebben. Nee. Ja, dus denk ik toch weer de politieke wenselijkheid om de bouw, dat is uiteraard ook wel weer verklaarbaar, om de bouw te laten profiteren, in ieder geval om de bouw te laten voortgaan. Ja, dan zie je dus dat als je dan de natuurkwaliteit eigenlijk niet serieus meeweegt, ja, dan kom je hier weer uit, op hetzelfde punt. Want inderdaad, betekent deze uitspraak dan nu ook dat de hele bouw weer stil komt te liggen? Nou, ik denk dat dat iets overdreven is. Dat wordt ook zo gezegd door de afdeling bestuursgesprek van de Raad van State zelf. Hè. Het is niet zo dat er nou een algehele bouwstop aan de orde is. Maar het is wel zo dat nu weer stikstofberekeningen moeten worden gemaakt voor allerlei aanleg- en bouwactiviteiten. Ja, en het is ook zo dat de stikstofberekenaars die dat doen en die dat kunnen, ja, die zitten al heel lang tot over hun oren in het werk. We hebben natuurlijk al meer dan 3 jaar die stikstofcrisis. Dus er zijn al heel veel bouwprojecten en dergelijke die vertraging oplopen door het gebrek aan handjes om die stikstofberekeningen en die ecologische onderbouwingen en dergelijke te maken. Ja. Dus daar komt het op neer. Maar het zal dus ook zo zijn. Vertraging, denk ik dan. Ja, vooral vertraging. En dat zal zeker een aantal maanden zo zijn. Hè. Dus een aantal maanden vertraging per project is reëel te verwachten. Dan zal het vooral, zeg maar, voor de grotere projecten en voor projecten die vooral in de directe nabijheid van Natura 2000-gebieden plaatsvinden. Ja, daar zal het toch wel moeilijk voor worden. Hè. Want als die leiden tot een toename van stikstofdepositie op een stukje natuur wat overbelast is al. Ja, dan is het toch wel een opgave om dat te onderbouwen waarom dat extra beetje stikstof niet relevant is. Waarom dat de natuur niet kan schaden. Ja. Bouw in Nederland kwam al meteen met de reactie en heeft gezegd, ja, deze uitspraak is echt dramatisch. Ja, want wat kunnen de bouwers nu nog doen? We hebben op zich natuurlijk nog wel wat huizen nodig. Jazeker, we hebben nog heel veel huizen nodig. Maar kijk, dramatisch vind ik een beetje een zwaar woord in dit geval. Er is vorige week ook in de Koopbouw een artikel verschenen dat echt, het moet gaan om woningbouwprojecten van meerdere honderden woningen. Of projecten die echt binnen een kilometer van een Natura 2000-gebied plaatsvinden, worden gerealiseerd. Ja, dat soort projecten die zullen vooral tot de toename van stikstofdepositie leiden. En ook heel veel kleinere projecten of op grotere afstand van het Natura 2000-gebied. Ja, daarvoor moet je al die berekeningen maken. Maar daarvoor zal waarschijnlijk deze uitspraak niet heel veel extra of verstrekkende gevolgen hebben. Oké. En als we het dan hebben bijvoorbeeld over projecten die juist nodig zijn voor de energietransitie. Hoe zit het daar dan mee? Want als die stil komen te liggen, dan schiet het ook niet op, zou je zeggen. Nou, daarvoor geldt ook hetzelfde. Hè. Dus als, zoals ook hier bij dat Pochtersproject aan de orde is. Dat is een project wat natuurlijk positief is vanuit de klimaatdoelstellingen. Die ja, het gaat om de opslag van CO2, hè? Precies, het gaat over de opslag van CO2 onder de Noordzee. En dus dat is nodig, dat project, onder andere om die klimaatdoelstellingen die we ook in Nederland moeten halen, om die te halen. Dit project loopt dus ook vertraging op. Hè, omdat nu die ecologische onderbouwing die er blijkbaar is aangeleverd bij de Raad van State, die moet nog worden bekeken door appellanten in deze zaak. Hè, door Mobilisation for the Environment. En dat is maar de vraag of zij daar kunnen instemmen met de conclusies die in die onderbouwing worden getrokken. Ja. Maar dat geldt ook voor andere energieprojecten. Duurzame energieprojecten. Zoals windparkontwikkeling en dergelijke. Ja, ook daarvoor moet je dan zo'n berekening opstellen. Of laten opstellen. En maar afwachten wat eruit komt. Hè. Dus als die ontwikkelingen leiden tot een toename van stikstofdepositie op overbelaste stukjes stikstofgevoelige natuur, ja, dan is het wel een hele puzzel die je dan moet leggen om daar uiteindelijk toestemming voor te krijgen. En wat kan het kabinet nog doen om deze problemen op te lossen? Nou, ik denk dat het kabinet, en ik hoorde dat ook eerder net in de nieuwsjournaal voorbij komen, hè, dat het kabinet gewoon moet doorpakken met het treffen van maatregelen. En dan heb ik het specifiek over maatregelen om de stikstofemissie naar beneden te krijgen. Als de stikstofemissie naar beneden gaat, gaat automatisch ook de stikstofdepositie, de neerslag van stikstof op natuurgebieden, naar beneden. Dat is de ene kant wat er van de medaille wat er gedaan moet worden. En aan de andere kant moeten er ook natuurmaatregelen worden getroffen. Hè? Want de natuur heeft natuurlijk al jarenlang zeer zwaar te lijden onder het teveel aan stikstofdepositie wat er in Nederland aan de hand is. Ja, dan moet je ook zorgen dat die natuurkwaliteit verbetert en dat die natuur robuuster wordt. Ja. En als je dat doet, dus je maakt de natuurkwaliteit beter, je maakt de natuur robuuster en je zorgt daadwerkelijk dat er nou eens een keer werk wordt gemaakt van het verminderen van de stikstofemissie en depositie, ja, dan uiteindelijk zal er weer ruimte ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Ja. Alleen dat, zeg maar, kan uiteindelijk deze impasse doen oplossen. Ja, dus precies. Dat is nogal wat. Dank voor de toelichting, Ralf Frins van de Radboud Universiteit. Laten we maar eens meteen naar Den Haag gaan, naar onze politiek verslaggever Lars Geerts. Meneer Frins zei het al, doorpakken, grote maatregelen. Wat vindt Den Haag hiervan? Ja, die hebben inmiddels hun les wel geleerd. Of in ieder geval, al voor zover ze dat nog niet hadden, dan hebben ze dat wel na deze uitspraak. Want de geitenpaadjes, het idee dat je nog op de een of andere manier hoekjes af zou kunnen snijden bij de stikstofaanpak, die is door de Raad van State wel behoorlijk afgesneden. Zojuist inderdaad kwam Christiane van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, met een reactie op haar departement. En wat ze feitelijk zegt is, het kan zo niet langer. Nou, wat ik belangrijk vind, is dat alles wat we doen juridisch houdbaar is. Ik heb al heel vaak gezegd, de tijd van geitenpaadjes, de rafelrandjes opzoeken, is echt voorbij. En ik denk dat de uitspraak van vandaag daar gewoon echt een bevestiging van is. Het moet robuust zijn, het moet juridisch houdbaar zijn. En alle andere oplossingen die we steeds weer willen verkennen, los van daadwerkelijk met urgentie minder stikstof uitstoten, dat zijn allemaal geen goede routes. We moeten echt minder stikstof uitstoten. Dat is de enige route naar een oplossing. Voelt u zich gesterkt door deze uitspraak? Gesterkt vind ik eigenlijk een heel vervelend woord. Het laat zien hoe belangrijk het is dat we het oplossen. Het laat zien dat het met urgentie moet. Wat het laat zien is, als wij het over stikstof hebben met elkaar, gaat het of over de boeren en de agrarische sector. En nu zie je dat het ook over woningbouw gaat en industrie. En wat deze uitspraak laat zien is, het gaat om die balans. Stikstof raakt alles. Ja, ze wil het woord gesterkt niet overnemen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat als je dat doet, je eigenlijk tegen alle boerenbedrijven die hier waarschijnlijk enorm mee te maken zullen krijgen, zegt van, zie nou wel, die Raad van State geeft mij gelijk. Dus het is een lelijke term die ze niet wil gebruiken, want ze zal nu sneller en steviger moeten opereren om niet alleen, laten we zeggen, de bouw en het klimaat, maar eigenlijk de hele economie overeind te houden. Ja, oké, dus ze wil het woord gesterkt niet gebruiken, maar het klinkt ook wel een beetje alsof het kabinet dit nadeel in hun voordeel probeert te buigen. Nou ja, er zit wel een heel hoop zie nou wel gehalte natuurlijk als je die reactie hoort van de minister. Altijden zegt zij, het moet juridisch houdbaar zijn, oftewel de rechter moet dit goedkeuren. Het raakt een enorme hoeveelheid gebieden op het moment dat dat niet gebeurt. En je kunt ook wel zien vandaag uit wie ze gekozen hebben om het woord te voeren, dat ze op de een of andere manier binnen het kabinet dit nadeel in een voordeel willen veranderen. Want het raakt een heleboel vlakken, die klimaatplannen onder meer, de wegenbouw, de dijkenbouw, noem alles maar op. Maar ik zag geen minister Jette van Klimaat of minister Harbers van Infrastructuur. Nee, wie ze had meegenomen, Christiane van der Wal, was Hugo de Jonge. En die gaat over woningbouw. En waarom doe je dat dan? Omdat woningbouw bij een heleboel mensen een enorm belangrijk onderwerp is. Mensen willen meer woningen. En door Hugo de Jonge op die manier naar voren te plaatsen, maak je een directe koppeling tussen deze uitspraak en het feit dat er straks geen woningen meer gebouwd zullen worden. En de jongen wilde daar ook op hameren. We zullen tot en met 2030 nog steeds die 900.000 woningen moeten bouwen. We moeten alleen constateren dat met de uitspraak van nu het er niet makkelijker op geworden is. Althans niet makkelijker op geworden is om voldoende tempo te maken. Voor die woningbouw heb je naast woningen natuurlijk ook wegen nodig om er te komen, namelijk om er weer weg te komen. Ja, dat vergt ook stikstofruimte. Dus wat we sowieso zullen moeten doen is die stikstofuitstoot versneld naar beneden brengen. En hoe sneller ons dat lukt, hoe beter het is. Deze uitspraak onderstreept nog eens een keer de urgentie van de stikstofaanpak die we hebben. En zo gebruikt Hugo de Jonge als minister van Wonen en Christiane van der Wal als minister van Natuur en Stikstof deze uitspraak om nog eens een keer te zeggen, we moeten door met de aanpak die we al bedacht hebben. Ja, dus ze proberen het inderdaad in hun voordeel te krijgen. Maar ja, je kan er toch niet omheen dat ze het uiteindelijk zelf hebben veroorzaakt. Nou ja, dit inderdaad werd veroorzaakt door de vier coalitiepartijen die in een vorig kabinet ook al samenwerkten. Die konden niet verder komen dan dit compromis. Verder wilden ze ook niet gaan. Ze wisten toen al dat die bouwvrijstelling op juridisch drijfstand was gebouwd. Maar het was vooral bedoeld natuurlijk om tijd te kopen en ervoor te zorgen dat de bouw helemaal niet stil komt te staan. Nou, die les lijken ze ook wel min of meer geleerd te hebben. Pieter Gimwis van de ChristenUnie die trok min of meer het boetekleed aan door te zeggen dat de Tweede Kamer toch echt deugdelijker wetgeving nu moet aannemen. Het CDA was wat zuiniger, noemde het een tegenvaller, maar zei wel, we moeten verder op de gewone weg. Maar het belangrijkste vond ik nog wel de VVD. die hebben zich nu volledig gecommitteerd aan de afspraken. En je weet dat de VVD een gespleten achterban heeft. 50% van de achterban die zegt we willen het eigenlijk minder. En ik kan me zo voorstellen dat de VVD'ers in de Kamer nu teruggaan naar een achterban en zeggen we moeten door, want al die andere dingen die wij belangrijk vinden, zoals woningbouw en de rest van de economie, wegen bijvoorbeeld, die moeten toch ook doorgaan. Dat vindt u toch ook? Spannende dag toch weer in Den Haag. Dankjewel voor jouw uitleg, Lars Geerts. Gaan we naar Helene Geest bij de ANWB. Het is niet bijzonder druk op de weg. Wel veel vertraging nu bij Arnhem op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg. Je moet er rekening houden met ruim een half uur oponthoud door een aanrijding, maar inmiddels zijn alle rijstroken daar vrij. Ander nieuws dan. Polen gaat een tijdelijk hek met prikkeldraad plaatsen langs de grens met de Russische exclave Kaliningrad. De regering zegt hiermee de Poolse veiligheid te willen vergroten. Polen vermoedt dat er anders tienduizenden migranten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten via Rusland het land zullen binnenkomen. Die muur zal vergelijkbaar zijn met die aan de grens met Belarus. Die werd gebouwd nadat Minsk vorig jaar zijn deuren opende voor duizenden migranten die de Europese Unie wilden bereiken. De Britse premier Rishi Sunak gaat toch naar de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Hij besloot aanvankelijk de bijeenkomst in Egypte over te slaan om zich te richten op dringende binnenlandse kwesties. Oppositie en klimaatorganisaties, die reageerden echt woedend op Sunaks besluit. En de premier liet daarna via Twitter weten de conferentie toch bij te gaan wonen. Hij zegt daarbij dat er maatregelen tegen klimaatverandering nodig zijn en er geen energiezekerheid is zonder te investeren in duurzame energiebronnen. De vogelgriep heerst nu ruim een jaar. En dat betekent voor de dierenambulance dat ze dagelijks tientallen keren worden gebeld over zieke vogels. Bij Omroep Brabant vertelt een medewerker van de dierenambulance over de drukte. Ik heb het nog nooit zo druk gezien. Nee, wat doet dat met u? Ja, aan de ene kant hebben wij dan zoiets van als we een dier dan kunnen redden met vogelgriep door naar de dierenarts te gaan, dan wordt hij uit zijn lijden verlost. Ja, en als een dier dood is, ja, het doet niet niks met me. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er is nu een Nederlandse versie van de werelderfgoedlijst van UNESCO voor documentair erfgoed. Met daarop typisch Nederlandse documenten. En op die lijst staan onder meer de eerste pagina's van internetprovider Access for All, verschillende archieven en deze film. Toch jammer dat we niet dezelfde kant vechten. Ja, Sjan. Over een paar jaar vechten de Duitsers en de Engelsen samen tegen de communisten. Daar geloof ik niet in. Maken wij niet meer mee. Eind van de oorlog halen we niet meer. Ja, de kenners hebben het natuurlijk al herkend. Dit was de bekende tango-scène uit de film Soldaat van Oranje uit 1977. Geregisseerd door Paul Verhoeven en met Rutger Hauer en Jeroen Krabbé in de hoofdrol. Ga ik over praten met Bart Jutman, schrijver van het boek Op zoek naar Soldaat van Oranje. Goedemiddag. Goedemiddag. Terecht dat deze film op deze nieuwe lijst van werelderfgoed staat? Absoluut terecht. Het is zeker de beste Nederlandse film die ooit gemaakt is. Oh. En het is ook een hele belangrijke Nederlandse film. Waarom is het de beste Nederlandse film ooit gemaakt? Nou, ik denk dat deze film is gemaakt door een paar van de beste filmmakers die Nederland ooit heeft gekend op de toppen van hun kunnen. Natuurlijk regisseur Paul Verhoeven, maar ook scenario-schrijver Gerard Soeterman, Rob Hauer als producent, mensen achter de camera, een paar van de beste acteurs. Maar het gaat ook over een heel erg belangrijk onderwerp. En dat is verpakt in een hele entertaining film. En dat vind ik zo ontzettend knap, iedere keer weer als ik hem zie. Ja, want even kort voor de mensen die hem niet hebben gezien, zullen toch ook echt wel veel mensen zijn. Even kort het verhaal. Nou, Soldaat van Oranje gaat over zeven jongens, zeven studenten die alle zeven op een andere manier door de Tweede Wereldoorlog heen komen. De een die wordt verzetsheld, de ander die gaat over naar de Duitsers, die gaat vechten aan het Oostfront. De ander gaat het verzet in, maar wordt uiteindelijk een verrader. Een andere blijft weer de hele oorlog passief. En op het einde hebben slechts twee van de zeven het overleefd. Er zijn natuurlijk meer oorlogsfilms gemaakt in Nederland. Maar wat maakt nou dat u zegt dit is de beste? Nou, wat deze film Soldaat van Oranje heel goed laat zien, is de willekeur van het noodlot, hoe het kan gaan. Zoals ik al zei, de ene jongen wordt een held, de andere jongen wordt als verrader doodgeschoten. En het had maar even anders moeten lopen, of het was misschien andersom geweest. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We zijn tegenwoordig zo snel klaar met het vormen van een oordeel over die is goed, die is fout. En dat is natuurlijk wel gedeeltelijk een verkeerde keuze, maar ook zo afhankelijk van noodlot. En dat laat die film heel erg goed zien. Dus wat u betreft blijft dat dan ook nu nog overeind staan? Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb vanmiddag weer even een stukje gekeken. Hij is natuurlijk wel enorm gedateerd. Dat vind ik niet. Kijk, nee? Het heeft niet de special effects van vandaag de dag. Maar het gaat wel over menselijke gedrag wat universeel is en van alle tijden. En dat vind ik veel belangrijker. Ja. In dat boek wat u heeft geschreven over de film gaat het ook over de ruzies op de set. Waren die er veel? Op de set en ook tijdens de preproductie. Daar heeft Paul Verhoeven heel erg openlijk over gesproken. En hij zegt, nou, dat vind ik eigenlijk best wel creatief. Dat als ik het ene wil en mijn collega het ander, dan botst dat. En dan komt er iets uit wat veel mooier is. En dat vond ik heel mooi gezien. Okay, dus het is en daar geloof ik zelf ook wel in. Ja, het is niet zo dat er mensen zijn gestopt met de film, zeg maar, omdat het allemaal uit de hand liep. Nou, het heeft af en toe niet veel gescheeld. Kijk, 40 jaar later kijken ze er met een glimlach op terug. Maar destijds was het af en toe best wel heavy. Het is natuurlijk een film met enorme ambities die voor een heel klein budget gemaakt moest worden. En daar gebeuren toch af en toe wel gekke dingen in dat geval. Het was natuurlijk ook in een periode waarin bepaalde dingen nog veel minder gereguleerd waren. Van hoe ga je om met crew op de set? Hoe lang kun je ze laten werken? Ja. En daardoor werden er wel flink wat overuren gemaakt die vandaag de dag ondenkbaar zouden zijn. Ja, precies. De spanning was... Er staat een verhaal in van iemand die van de crew die achter het stuur in slaap viel omdat hij zo druk bezig was. En toen de film eenmaal uitkwam, toen werd hij geloof ik door de pers niet per se heel lovend ontvangen, hè? Nee, dat klopt. Dat is een interessante gebeuren. Het was natuurlijk zo dat de film was gesponsord door Prins Bernhard, die toen erg in een kwade reuk stond vanwege het Lockheed-schandaal. Maar het was ook een film die nogal hoog van de toren blies van. Dit is de grootste Nederlandse film aller tijden. En dan is er bij de pers altijd heel snel reactie, nou, dat zullen we wel zien. Ja. Maar het aardige is dat er door de loop van de jaren bij diezelfde pers een enorme herwaardering overheen is gekomen. Subtieler dan hij aanvankelijk lijkt, zei het NRC nog een keertje. En dat is absoluut waar. Onder de vernis, zou je bijna zeggen, van dat ontzettend meeslepende en spannende oorlogsverhaal gaat een hele sluwe en verfijnde filmschuil die hele kritische vragen stelt en daar niet altijd een simpel antwoord op geeft. Nee. En dat vind ik een van de mooiste dingen die een film kan bereiken. In de aanloop. Want jij haalt er dit uit, ik haal er wat anders uit. Precies. En dan ineens hebben we een gesprek. Dat moet film doen. En daarom staat hij dus op die lijst van UNESCO. En ik wou zeggen, ja, zo tegen 4, 5 mei aan, dan is hij ongetwijfeld ook weer op televisie te zien. Dank voor dit gesprek over Soldaat van Oranje, de film, Bart Jutman. En zometeen een nieuws en call. Hoe groot is de bedreiging voor de democratie bij de tussentijdse verkiezingen in Amerika? Die zijn over minder dan een week. In onder meer Arizona proberen de Republikeinen controle te krijgen over het stem- en uitslagenproces. Oma Bart was een grapjas. Zijn motto, wie het laatst lacht, heeft de grap niet begrepen. Nu heeft oma Bart zelf voor het laatst gelachen. Dus vroegen zijn nabestaanden aan uitvaartverzorger Meride een cabaretier in te huren om zijn uitvaartdienst onvergetelijk te maken. Met een bloemlezing van zijn beste grappen. Een afscheid met een traan, maar vooral met veel gelach. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Help afscheid mooi. Alles wordt duurder. Maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Kunststofkozijnen nu 11% in prijs verlaagd. Toeleveringonline.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Vaak 's nachts plassen, zwakke urinestraal, nadruppelen? Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostafors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. NPO Radio 1. Het is 17:30, hier is Dorot Megens met het nieuws. De politie heeft 4 mannen en een vrouw opgepakt voor de handel in valse coronabewijzen. Ze worden van verdacht tientallen tot honderden valse coronabewijzen per persoon te hebben verhandeld. Volgens de politie hebben ze daarmee tienduizenden euro's verdiend. Oud-voorzitter van de Kamp van politievakbond ACP heeft zich op zijn werk toch schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is de conclusie van een extern onderzoek dat de bond heeft laten doen. 11 mensen zeggen dat ze het gedrag grensoverschrijdend vonden. Het kabinet noemt de uitspraak van de Raad van State over stikstof een tegenvaller. De ministers Van der Wal en De Jonge gaven vanmiddag een reactie. De hoogste bestuursrechter oordeelde vanochtend dat stikstof die bij bouwprojecten vrijkomt niet buiten beschouwing mag worden gelaten. En ondanks de bedreigingen gaat het goed met prinses Amalia. De koning en de koningin hebben dat gezegd in een persgesprek. Amalia studeert, maar woont vanwege de bedreigingen weer bij haar ouders. De koning zei verder dat hij nog niet weet of hij naar het WK-voetbal in Qatar gaat. Helene bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? Ja, het is eigenlijk een hele normale woensdagavondspits. Dat wil zeggen dat de meeste files in de Randstad staan. Er zijn een paar bijzondere files bij. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat een lange file tussen Baren en Barneveld van 10 kilometer. Het oponthoud is daar een half uur. Het heeft te maken met de spitsstrook. De camera's doen het daar niet, vandaar dat die niet open is. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Prins Klausplein een lange file van 22 kilometer en ruim een half uur oponthoud. Komt door een brand langs de weg. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Maanderbroek en knooppunt Waterberg zorgt de nasleep van een ongeluk nog voor 40 minuten oponthoud. Alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij. En een drukke weg is de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Bij elkaar heb je daar ook een half uur tijdverlies. Voor het uitgebreide weerbericht is Marco Verhoef aangeschoven. Nou, in Utrecht, waar ik woon, was het erg zonnig vanochtend. Was het in de rest van het land ook zo? Ja, eigenlijk vrijwel overal. Je zag wel dat in het westen van het land de sluierwolken langzaam wat dikker werden in de loop van de dag. En nu zelfs zo dik zijn dat het noordwesten ook zelfs wat lagere bewolking heeft met een enkele bui. Stelt nog niet zoveel voor. Maar daar zal de bewolking de avond en de nacht wel verder toenemen. En geleidelijk aan neemt de kans op wat regen wel toe. De rest van het land denk ik dat het droog blijft met de meeste opklaringen in het oosten. Daar ook de laagste temperaturen vannacht, 9 graden. In het westen graad of 12. En wat krijgen we de komende dagen? Ja, toch wel een hoop wisselvalligheid. En dat betekent dat we soms bewolking hebben met wat regen. Morgenochtend met name in het westen van het land. Terwijl in het binnenland de zon geleidelijk wel wat doorbreekt. En het ook een stuk langer droog blijft. Maar in de loop van de dag, loop van de middag, dan begint van het zuiden uit ook daar de kans op regen toe te nemen. En een beetje geluk is het pas avond, of is het al avond voordat die neerslag het noordoosten heeft bereikt. De temperaturen zijn en blijven hoog, 14 tot 16 graden. En dan gaan we naar de vrijdag, dan trekt die regen alweer weg. Dan klaart het wat op. Iets lagere temperaturen met een naar noordwest draaiende wind. Zaterdag weer meest droog, zondag weer kans op wat regen. En stapsgewijs gaat de temperatuur dan omlaag naar 12 graden. Dat overigens is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Dankjewel, Marco. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Hoe komt het dat de ene kunstenaar wordt vergeten en de andere niet? Dat ontdek je in de tentoonstelling Van Links naar Rechts in het vernieuwde Museum Arnhem. Met werk van bekende en minder bekende namen uit het heden en het verleden. Nog te zien tot en met 20 november. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Vanavond geeft de Amerikaanse president Biden in Capitol Hill een speech over de democratie. Hij maakt zich grote zorgen over welke kandidaten er op dit moment in de race zijn. Want er staan bij de tussentijdse verkiezingen van volgende week veel meer op het spel dan alleen de vraag of de democraten de meerderheid in het congres houden. Er wordt ook wel gezegd dat de democratie zelf op het stembiljet staat. Want in verschillende staten wordt ook gestemd voor functies die cruciaal zijn bij het bepalen van de verkiezingsuitslag. Zoals in swing state Arizona, waar Trump getrouwen een grote kans maken om zulke belangrijke posities in handen te krijgen. I'm ready to be your governor, Arizona. Ze wordt ook wel Trump op hakken genoemd, deze Carrie Lake. 23 jaar lang was ze het gezicht van het nieuws in Arizona. En nu wil ze de gouverneur worden. Op een campagnebijeenkomst op een ranch even buiten Phoenix spreekt ze voor een menigte van honderden mensen. Thank you so much. We need every one of you here. Every single one of you. Raise your hand if you're ready to vote like your lives depend on it. Oh, we love Carrie Lake. She is for America and for Arizona. There is a lot of conservative people here. And the idea that Biden won, I'm like, are you kidding me? Dat ze op de steun van Trump kan rekenen, is hier belangrijk. Veel van de aanwezigen geloven nog steeds dat de verkiezingen in 2020 gestolen zijn en zien in Carrie Lake de persoon die dat recht gaat zetten. 2020 was a fiasco. Arizona has been so damaged. The voters have been damaged by what we went through in 2020. And so we need strong voter integrity laws. Ook op de rally aanwezig is Tim Murphy van het progressieve tijdschrift Mother Jones. Hij volgt Carrie Lake al een tijd en heeft gezien hoe ze bijna Trumpiaans haar nominatie won. She's run against the existing Republican Party and for the Trump Republican Party. So she wants to decertify the 2020 election. That means for 2024 she'll be in a really powerful position as governor of one of the most important states for the 2024 election. She'll have a lot of influence. Want als Lake gouverneur wordt, dan komt er dus een zogenoemde election denier op de hoogste post. En als andere cruciale functies en het parlement ook in handen komen van pro-Trump-kandidaten, dan kan dat bij de volgende presidentsverkiezingen grote gevolgen hebben, zegt Murphy. Yeah, I mean, it means that if you were in the same situation as you were in 2020, it might go a different way, because you'd have the legislature and the attorney general and probably the secretary of state and the governor all on the same page. And in 2020, you had enough dissent within the ranks that they weren't going to do what Trump wanted. In 2020 verzetten nog genoeg mensen binnen de Republikeinse partij zich tegen wat Trump wilde dat ze zouden doen, namelijk de uitslag veranderen. Aldus Murphy. Speaker Bowers, thank you for being with us today. You're the Speaker of the Arizona House and a self-described conservative Republican. Een van die mensen was Rusty Bowers, destijds de Republikeins voorzitter van het staatsparlement en een van de belangrijkste getuigen van de 6 januari-commissie. We built our own house Somebody left the door open. We krijgen een rondleiding door zijn zelfgebouwde huis en studio in de woestijn van Arizona, waar hij nu alle tijd heeft om aan zijn schilderijen te werken. Art boxes and ready to go paint in the country. But why do you have all the time again? I wasn't re-elected. Mr. Trump came to town and endorsed my opponent. And that gave Want hij is niet herkozen nadat Trump zijn steun uitsprak voor zijn tegenstander. Okay. I'm sorry I will not be there because I think I was more of a calming voice in an increasingly angry institution. Trump liet hem vallen nadat hij weigerde de kiesmannen die naar Biden waren gegaan te vervangen. He asked me to basically throw out Mr. Biden's electors from our state and put his in. To overturn the election, so to say. Which was part of a larger plan. Omdat Arizona het meest krappe verschil in stemmen had, begon daar dat plan. We had people who said that they would go along with him. And some of those people are running for election now. Deze Trump-getrouwen zijn nu in de race voor de hoogste functies die straks over de verkiezingen gaan. I think it's dangerous. Especially if they try to change the law about voting. If they do that, yeah, it's dangerous. Een gevaar, zegt Bowers. Zeker als ze de stemwetten gaan veranderen, wat ze hebben aangekondigd. En Bowers heeft er nog wel een ander woord voor. Anytime you combine violence with overthrowing elections, that's kind of basic fascism. Het is fascisme als er agressief wordt opgetreden, als een uitslag niet bevalt en je er een ander neer wil zetten, zegt hij. That's what fascists do. They just throw out the election. Get somebody else. And we've had a lot of threats among people here in Arizona who've been threatened because they dared to speak out against this particular group. Are you ready to make Arizona even better? En wie er wat van zegt, wordt bedreigd door een groep die zegt te staan voor vrijheid en integriteit in Arizona. God bless America and God bless State 48. I love you. I'll see you November 8th. Ja, dat was een reportage van onze correspondent Marieke de Vries over de tussentijdse verkiezingen in Arizona. Binnenkort is het voor Nederlandse pleegouders weer mogelijk om een kind uit het buitenland te adopteren. Dat geldt dan alleen voor kinderen uit een van de 6 goedgekeurde landen, zoals bijvoorbeeld de Filipijnen of Zuid-Afrika, heeft minister Weerwind bekendgemaakt. De afgelopen 2 jaar waren alle adoptieaanvragen stopgezet, omdat uit onderzoeken blijkt dat er veel misstanden zijn. Ik ga daarover spreken met Sarah de Vos van het ICDI, een internationale organisatie die zich inzet voor kinderen die opgroeien in lastige situaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van dit besluit om nu weer adoptie toe te staan, maar dan uit een klein aantal goedgekeurde landen? Ik vind het feit dat de adopties worden toegestaan uit een kleiner aantal landen, het aantal landen waaruit geadopteerd mag worden gereduceerd, dus dat vind ik op zich wel een stap in de goede richting. Hè, richting het uiteindelijk volledig afbouwen van adopties, hoop ik dan. Dat is namelijk ook het doel van de minister, heb ik begrepen. Alleen ja, nog niet heel concreet uitgewerkt in het tijdspad helaas. En verder vind ik het ook goed dat het voortaan alleen op aanvraag van landen zelf is en dat Nederland dus niet meer actief op zoek gaat naar adoptiekinderen in het buitenland. Dat is ook echt een verbetering. Mm-hmm. En ook het feit dat adopties uit bijvoorbeeld landen als China of de Verenigde Staten stoppen. Dat zijn waarom wel is dat goed, dat het juist uit die landen stopt? Nou ja, de Verenigde Staten bijvoorbeeld is het meest welvarende land ter wereld, het rijkste land ter wereld. Van die landen hebben ook al in het verleden meerdere onderzoeken gezegd, die zouden gewoon echt zelf voor hun kinderen, de opvang van hun kinderen moeten kunnen zorgen. Dus ik vind het op zich positief dat dat stopt. Dus wel een tegenslag voor veel homoseksuele paren die dat toch vaak doen, kinderen adopteren uit de Verenigde Staten. Ik begrijp dat adopties uit Zuid-Afrika wel mogelijk blijven. En daar is ook adoptie door homoseksuele paren mogelijk. Maar in het algemeen is het wel altijd goed om... Kijk, de kinderwens is natuurlijk heel begrijpelijk voor iedereen. Alleen het is niet zo dat er iets is als een recht op een kind. Hè? Het gaat er natuurlijk om, zijn er kinderen die het nodig hebben in eerste instantie? En is het in het belang van die kinderen dat ze naar het buitenland worden geadopteerd? En niet zozeer dat er mensen zijn die graag een kind willen. Nee. het beginpunt moet anders zijn, zegt u. Ja, ja. Maar als dat ik u zo hoorde... Omdat dat volgens het kinderrechtenverdrag bijvoorbeeld... En rechten die kinderen hebben, zo is vastgelegd. Ja. Maar als ik u zo hoor, dan zou u dus het liefst... u en uw organisatie het liefst helemaal willen stoppen met adopties. Ja, ja, ik werk zelf dus voor een kinderrechtenorganisatie. En ik werk ook samen met andere organisaties... zoals bijvoorbeeld Defence for Children... en het COMENSA, het Coördinatiecentrum voor Mensenhandel. En ook met belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden zelf. 14 belangenorganisaties. En al hele tijd eigenlijk roepen wij op voor tot een volledige adoptiestop. Want wat je gewoon in de praktijk ziet... is dat je bij interlandelijke adopties nooit... kunt garanderen dat de adoptie ook echt op de juiste manier tot stand is gekomen. Dat er geen misstanden in het spel zijn geweest, in het voortraject ook. Maar ook dat je nooit zeker weet of er echt geen opvang voor het kind mogelijk was in het eigen land. Dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn. En die kan Nederland helaas niet controleren over de eigen grenzen. Dus dat zijn dingen die je nooit zeker weet. Nee, dus dan moet je dat risico niet nemen, zegt u. Ja. Maar kan het dan ook niet zo zijn dat nu met dit besluit dat er toch... veel kinderen in bepaalde landen die het toch eigenlijk wel nodig zouden hebben... dat hen nu een betere toekomst wordt ontnomen? Ja, er zijn absoluut heel veel kinderen in de wereld... die in heel ernstige omstandigheden opgroeien. Hè? Wereldwijd, ook in Nederland overigens. Heel veel kinderen zonder een thuis. Kijk, we adopteren in Nederland rond de 100 kinderen per jaar. Dus het is een beetje onzin om te doen alsof je met interlandelijke adoptie echt een bijdrage levert aan het oplossen van die problemen van die miljoenen kinderen in de wereld. Je kunt echt veel beter en veel effectiever dan inzetten op investeren in die landen zelf. De jeugdbescherming beter opbouwen in die landen zelf bijvoorbeeld. Daarmee bereik je veel meer kinderen. En nu wordt er een heel duur adoptiestelsel hier in Nederland opnieuw weer ingericht. Dat geld dat zou uiteindelijk veel meer kinderen kunnen bereiken in die landen daar. Ja. En dat zou ook veel duurzamer zijn op de lange termijn. En dan zouden veel meer ook de oorspronkelijke ouders daar van die kinderen mee geholpen kunnen zijn. Dank voor uw reactie op dit nieuws van vandaag. Sarah de Vos. Helene Geest, hoe gaat het met de files? Ja, die worden heel langzaam wel wat korter. Op de A4 nog niet. Daar staat nog steeds een hele lange file van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Prins Klausplein. 20 kilometer daar. De vertraging is ruim een uur en het heeft te maken met de brand daar langs de weg. Ander nieuws nog. Vrouwen zijn als groep onevenredig hard geraakt door de coronacrisis. Dat stelt kennisinstituut Atria. Vrouwen namen tijdens de coronacrisis meer huiselijke taken op zich. Ze vingen vaker kinderen op die niet naar school of opvang mochten. En doordat vrouwen ook vaker werken in cruciale beroepen zoals de zorg... maakten ze daar veel meer uren. En tot slot werkten vrouwen ook nog eens vaker in sectoren... die tijdens de coronacrisis juist moesten sluiten. Zoals het toerisme, de cultuur en sekswerk. Nothing left. You are my brother. De nieuwste plaat van Bruce Springsteen heeft een heel album gemaakt met allemaal soul-klassiekers die hij heeft gecoverd. En dit was dan Do I Love You, Indeed I Do van Frank Wilson. De streep die de Raad van State vandaag zette door de bouwvrijstelling, we hadden het er al eerder over in deze uitzending, die zal zeker ook gevolgen hebben voor het opleveren van nieuwe huizen. Nu zal weer voor ieder project apart berekend moeten worden welk stikstofeffect het heeft. Maar met prefab bouwen kan de vertraging misschien meevallen. Dat hoorde verslaggever Mark Hamer op een nu nog leeg grasveldje in Zwolle. We zijn hier in Zwolle aan de Zwarte Waterallee. We gaan hier 300 appartementen ontwikkelen en bouwen. Je zit hier tussen een bedrijfsverzamelgebouw en ik zie hier even aan de andere kant hoge flats. We zijn nu met de planvorming bezig en daarna gaan we alle procedures doorlopen samen met de gemeente en andere partijen. En dan moeten hier straks 300 appartementen gaan verrijzen. Vlak bij de A28, Arjan Oosting, directeur projectontwikkeling bij Van Wijnen Bouwbedrijf. Ja, de uitspraak die er vandaag is geweest van de Raad van State. Wat betekent dat voor dit project? Het betekent wel extra activiteiten, extra uitzoekwerk. De vergunningen zijn nog niet rond? De vergunningen zijn nog niet rond. We zijn nog in de ontwikkelfase op dit moment. Dus dat gaat de komende periode gebeuren. De rekenaars bij jullie op het bedrijf moeten aan de slag? Samen met alle partijen om ons heen gaan we kijken nu en inventariseren wat de impact is voor alle projecten waar wij mee bezig zijn door het hele land heen. Ja, dit is wel een hele grote klap wat dat betreft. Dus we gaan nu inventariseren wat het betekent en van daaruit weer door. Nou, proef ik toch ergens van ja, god, we gaan rekenen. Maar wij denken wel dat we door kunnen gaan met dit project. Oh, waarom denken jullie dat? Nou, we hebben fijn wonen. Hè? En fijn wonen zijn de woningen die industrieel gebouwd worden in de fabriek. Help me. Industrieel gebouwd in de fabriek? Ja. Wat houdt dat in? Nou, dat is dat de woningen uiteindelijk in delen hier op de bouwplaats komen, waarbij ze hier geassembleerd worden. Dus niet meer compleet gebouwd worden op de locatie zoals traditioneel. Maar met fijn wonen kunnen we hier de woningen dus assembleren wat al in de fabriek geproduceerd is. Jullie hebben een eigen fabriek gebouwd? Klopt, ja. Ja. Even voor alle duidelijkheid, op die manier van bouwen dan stoot je minder stikstof uit? Dan stoot je op de bouwplaats veel minder stikstof uit. Je hebt veel minder activiteit op de bouwplaats. Je bent er ook veel korter. En dat heeft gewoon een gigantisch effect daarop. We horen net ook vanuit de sector komen. Ja, de regering moet wat doen. Ha, kijk even die kant op. A28, snelweg te langs, ook stikstofuitstoot. Als we nou zomaar wat langzamer daar gaan rijden, als de overheid dat doet, zou dat helpen? Ja, dat gaan we gewoon inventariseren. We gaan kijken waar het kabinet mee komt. Het kabinet is aan zet, hè, dat is duidelijk. Hè, maar we doen het uiteindelijk gezamenlijk. Hè. We gaan kijken wat dit voor ons betekent als bedrijf. Hoe we hier als sector mee om moeten en kunnen gaan. En dat is wat er ons nu te doen staat. Wanneer staan er hier nou huizen? Ik denk dat we hier nog een paar jaar voor nodig hebben. Dat was een reportage vanuit Zwolle van verslaggever Mark Hamer. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Vanmorgen ontsnapten 5 leeuwen uit hun verblijf in een dierentuin in Sydney. Leverden vooral angstige momenten op voor de toeristen die in een tent in de dierentuin kampeerden. They came running down the tent area saying that there's a code 1. Get out of your tent, leave your belongings behind. Ja, het personeel van de dierentuin kwam aangerend en vertelde dus dat er een code 1 was. Dat betekent ontsnapte leeuw. En zonder zelfs maar hun spullen te pakken renden de toeristen naar een veilige schuilplaats. Niemand raakte gewond en de meeste leeuwen zijn uit zichzelf weer terug naar hun verblijf gelopen. 4. 10 politieagenten in kogelwerende vesten vielen vanmorgen een pand binnen in Beekbergen. Er was daar een melding gedaan over een drugslab. Nou, de agenten troffen inderdaad een verdachte situatie aan en riepen de brandweer erbij. Nou, die constateerde geen gevaar, want wat bleek, het was helemaal geen drugslab, maar een oefenlocatie van de brandweer zelf. 3. Ja, als je de serie Stranger Things kijkt, dan herken je waarschijnlijk deze intro-muziek al. Nog steeds een grote hit op Netflix, Stranger Things. En voor de allergrootste fans is er nu een bijzondere kans. Want het horrorhuis waar in seizoen 4 de familie Creel woont, staat te koop. Dat huis stamt uit 1882 en het staat in het plaatsje Rome in Georgia. Diepe zakken zijn wel nodig trouwens. Het huis kost ruim 1,5 miljoen euro. 2. Vorig jaar keerde het glazen huis van 3FM Serious Request terug. En dat lijkt een blijvertje te zijn. DJ's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Rob Jansen laten zich in de week voor kerst opsluiten in het glazen huis. Allemaal voor het goede doel natuurlijk. En dat is dit jaar het vergeten kind. Als je in een donkere kamer één lamp aandoet, zorgt dat voor enorm veel licht. Dat ene lampje is wat het vergeten kind betekent voor een kind dat in een donkere ruimte leeft. Ja, die stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die niet in een veilige en liefdevolle omgeving opgroeien. Het glazen huis staat dit jaar in Amersfoort, trouwens net als vorig jaar. Maar toen was er door de coronamaatregelen nauwelijks publiek bij. En 3FM hoopt dat er dit jaar wat meer sfeer is rond het glazen huis. 1. Museum Beeld en Geluid krijgt de toeter en de bel die televisie-icoon Herman Stok gebruikte in het programma Top of Flop. In die show, die begin jaren 60 op tv was, kregen de jury en het publiek nieuwe singles te horen. En het klonk zo. Goedenavond, hartelijk welkom bij deze 24e uitzending van Top of Flop vanuit Almelo Groenendaal. Het nieuwste van de Beatles, I Want to Hold Your Hand. Ja, vervolgens mocht dan de jury zeggen of ze het nummer top of flop vonden. Was het nummer top, dan klonk er een belletje. Was het flop, dan klonk een toeter. En hoewel Almelo wel leek te genieten van de Beatles, gold dat niet voor de jury. Nou, als de Beatles, als dat een vrije vertaling is van de bietenbouwers, dan geef mij de bietenbouwers dan maar. Ik vind het niks. Ik vind het niks. We gaan stemmen. Wat wordt het? Een flop, een flop. Mag ik even weten, wie vindt het nou een flop? En wie vindt het een top? Wie vindt het een top? Maar de jury heeft beslist, het blijft een flop. Ja, en onder andere deze toeter dus is straks te bewonderen in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Na zessen in Nieuws en Co. Welke straf krijgen de actievoerders die met tomatensoep een wereldberoemd schilderij besmeurden? U hoort het zo meteen. We hebben ambities om zoveel mogelijk mensen in dat openbaar vervoer te krijgen. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse Radio. De politiek zal een stevigere vinger in de pap willen hebben als het gaat om de prestatie-eisen van NS. Met nieuws uit binnen- en buitenland. I'm going to show you the camp for Russian prisoners of war. Kun je als journalist wel zo'n gevangenenkamp bezoeken? Sport. We hebben een aantal periodes met grote dominantie natuurlijk gehad. En voor een sport is het toch altijd beter als er wat strijd is. Vragen. Herkent u de conclusies? En doorvragen. En wat zeggen de peilingen? Het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op Renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook onze spotlightartiest Thomas Beyer in de serie Grote Pianisten. Op 18 december laat hij zijn veelzijdigheid horen met werken van De Falla, Escher, Schumann en Chopin. Bestel op Concertgebouw.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn. fijn dat je Vegro weet te vinden, zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Nu heel veel voordeel op alle sta-op stoelen. Kom proef zitten bij Vegro. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. P-Shirt. Beter verzekerd. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. hoort u de uitspraak tegen twee actievoerders die zich vorige week vastplakten aan het schilderij Het Meisje met de Parel. Daarmee vroegen ze aandacht voor het klimaat. En maandag zei Poetin dat de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland voltooid is. Maar twee dagen later lijkt daar nog niets voor geregeld. Nu eerst het NOS-journaal met Dorot Megens. Het kabinet noemt de uitspraak van de Raad van State over stikstof een tegenvaller. De ministers Van der Wal en De Jonge gaven vanmiddag een reactie. Ze erkenden dat ze al bang waren dat het deze kant zou uitgaan. En het is een extra tegenslag in de woningcrisis, zegt Hugo De Jonge. We hebben een woningtekort van zo'n 300.000 woningen op dit moment. We hebben een enorme noodzaak om dat woningtekort op te lossen. We zullen tot en met 2030 nog steeds die 900.000 woningen moeten bouwen. We moeten alleen constateren dat met de uitspraak van nu het er niet makkelijker op geworden is. Althans niet makkelijker op geworden is om voldoende tempo te maken. De hoogste bestuursrechter oordeelde vanochtend dat stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing mag worden gelaten. En dat de zogeheten bouwvrijstelling in strijd is met Europese regels. Het kabinet wil nog deze maand met een antwoord komen. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het rapport van stikstofbemiddelaar Remkes. Oud-voorzitter Van de Kamp van politievakbond ACP heeft zich op zijn werk toch schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is de conclusie van een extern onderzoek dat de bond heeft laten doen. 11 mensen zeggen dat ze zijn gedrag grensoverschrijdend vonden. Eerder dit jaar was de conclusie in een ander onderzoek dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Maar dat was ten onrechte, meldt de ACP nu. De politiebond biedt daarvoor excuses aan. Van de Kamp was 18 jaar voorzitter van de politiebond. Hij trad begin dit jaar af. Volgens de ACP keert hij niet terug. Tegen twee verdachten die vorige week een klimaatprotestactie hielden in het Mauritshuis in Den Haag zijn celstraffen geëist van 4 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk. Een van hen plakte zijn hoofd vast aan het schilderij Meisje met de Parel, de ander zou het hebben gefilmd. Een derde verdachte staat later terecht. De politie heeft 4 mannen en een vrouw opgepakt voor de handel in valse coronabewijzen. Ze worden ervan verdacht tientallen tot honderden valse coronabewijzen per persoon te hebben verhandeld. Volgens de politie hebben ze daarmee tienduizenden euro's verdiend. De koning wil nog niet zeggen of hij over 2 weken naar het WK voetbal in Qatar gaat. Er is nog veel tijd om te beslissen, zei hij in een persgesprek in Griekenland. Qatar ligt onder vuur vanwege de situatie van arbeidsmigranten. Polen gaat per direct een hek bouwen aan de grens met de Russische exclave Kaliningrad. Dat heeft de Poolse minister van Defensie bekendgemaakt. De Poolse regering maakt zich zorgen over de veiligheid aan de grens en zegt dat er aanwijzingen zijn dat Rusland asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten via Kaliningrad het land instuurt. Het hek komt langs de hele grens, is 210 kilometer lang en 2,5 meter hoog. Eerder beschuldigde de EU Wit-Rusland ervan Europa te destabiliseren door een vluchtelingenstroom op gang te brengen. De dierenambulance in Brabant heeft het nog nooit zo druk gehad als nu met de vogelgriep. Ze rukken er elke dag tientallen keren vooruit. Vogelgriep heerst al een jaar non-stop, zeggen de medewerkers. Je merkt wel dat het vaak wat drukker wordt tegen het griepseizoen. Maar eigenlijk is de vogelgriep niet weg geweest. En je ziet in bepaalde gebieden dat het extremer wordt. Dus meerdere dieren tegelijk. Ja, dat is toch wel zorgelijk. Meestal verdwijnt het vogelgriepvirus in de zomer. Maar dat was dit jaar dus niet zo. Het weer. Vanavond meer bewolking. Vannacht in het westen wat regen. En het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen veel bewolking en wat regen. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dankjewel, Dorad. We gaan naar Helene Geest. Hoe is met de files? Ja, die beginnen korter te worden. Er staan er nog wel een paar die behoorlijk lang zijn. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de vertraging tussen Baren en Barneveld nog altijd 20 minuten. Komt door een spoedreparatie aan de spitsstrook. Althans aan de camera's boven de spitsstrook. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen, 3 kwartier tijdverlies door een ongeluk. Er zijn er 3 rijstroken dicht. Door een brand langs de A4 is het nog erg druk daar, van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Prins Klausplein. Sta je ook nog een half uur vast. En op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek, 20 minuten tijdverlies door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er vrij. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de maatwerkfinanciering voor vastgoed boven de 2,5 miljoen met de klantmanager van RNAB. Let op, geld lenen kost geld. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe Avrotros-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33 start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. En niet alleen enge films, alle films slechts 6 euro. Cinemania, alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. NPO Radio 1. NOS NTR. Wat we nu zien is dat iedereen waarschijnlijk straks bij de overstap op het nieuwe pensioenstelsel, dat je pensioenverwachting omhoog gaat. Ook voor mensen dus tussen de 40 en de 50. Ja, dit was de voorzitter van de FNV. Hij gaf aan dat zowel jong als oud erop vooruit gaan bij de overstap op het nieuwe pensioenstelsel. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Zo'n 3,5 miljoen gepensioneerden hebben ervoor gespaard. En ook bijna 6 miljoen werkenden hebben al een duit in het zakje gedaan. De 1500 miljard euro die nu in het Nederlandse pensioenstelsel zit. Maar het stelsel is aan modernisering toe en gaat op de schop als het aan het kabinet ligt. En over die mega-operatie wordt op dit moment gedebatteerd in de Tweede Kamer. En politiek verslaggever Roel Bolsjes volgt dat debat. Roel, ik hoorde jou vanmorgen in het Radio 1-journaal zeggen dat je vandaag een stevig debat verwachtte, met veel emoties ook. Is dat ook zo uitgekomen? Ja, dat klopt wel. Want de tegenstanders van de nieuwe pensioenwet, van het nieuwe pensioenstelsel, die zijn uitgesproken en fel. En ook op de publieke tribune zitten veel mensen die tegen het nieuwe stelsel zijn. Die laten zich ook op sommige momenten horen. Ze zijn zelfs meerdere malen gevraagd stil te zijn door de Kamervoorzitter. Dus de tegenstanders die laten zich horen. Maar in het debat zijn er ook echte voorstanders van het nieuwe stelsel. En iedereen neemt goed de tijd zijn standpunten voor het licht te brengen. En dat blijkt ook wel. Het debat is ongeveer begonnen om 12:00 vanmiddag. En we zijn nu pas bij de zesde spreker van 16 sprekers. Dus iedereen neemt de tijd. Is dan al wel duidelijk waar de verschillen zitten tussen de partijen? Ja, zeker. En overigens niet alleen vanuit dit debat. Want er is ook al 50 uur over gedebatteerd in de commissiezalen hier in de Kamer. En dan hoor je vooral dat de voorstanders, en dat zijn de coalitiepartijen, de nieuwe wet willen, omdat het oude stelsel niet meer voldoet. De arbeidsmarkt ziet er nu anders uit. Veel vaker dan vroeger wisselen mensen van baan. Daarom willen ze dat pensioenfondsen niet meer sparen in één grote pot, maar dat iedereen binnen dat pensioenfonds een individueel potje krijgt... zodat duidelijker is van wie welk geld is. En ze willen dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie, want in goede tijden krijgen mensen dan sneller en hoger pensioen dan nu. En dat is ook beter op de lange termijn, zegt bijvoorbeeld Bart Smals van de VVD. Wat ik gepensioneerden en deelnemers en mensen die dus nu opbouwen kan beloven, is dat in het nieuwe stelsel er meer zicht is op een koopkrachtiger pensioen. Dat betekent dat er in die end of van de rit, op basis van de voorspellingen, op basis van voorspellingen, want we kunnen niet in de toekomst kijken, we kunnen zeggen dat wat in die end van de rit in het portemonnee van de persoon zit, meer is dan in het huidige stelsel. Ja, de prijs die daarvoor betaald wordt is dat het wel onzekerder wordt. Want tegenover goede jaren staan er op de beurs ook altijd slechte jaren. En dan kunnen de pensioenen ook weer sneller omlaag dan dat nu het geval is. Ja, is dat ook zeg maar waarom de meeste tegenstanders, is dat voor hun het belangrijkste argument om tegen te zijn? Het is in ieder geval één van de argumenten. Ze houden helemaal niet van die onzekerheid. En dat heeft Bart van Kent van de SP ook gehoord toen hij in het land op veel bijeenkomsten is gaan praten over dat nieuwe pensioenstelsel. We hebben ongeveer 30 pensioenbijeenkomsten georganiseerd. En van Goes tot Groningen tot Maastricht en Den Helder. Om daar met iedereen in gesprek te gaan. En in die gesprekken zijn mij een aantal dingen duidelijk geworden. Op de eerste plaats dat mensen in Nederland risico haten. Dat het grote bezwaar van deze wet, dat pensioenen meerdere jaren achter elkaar als het tegen zit, minder waard kunnen worden. Dat mensen niet weten waar ze vanuit kunnen gaan, niet weten waar ze op kunnen rekenen. Daarbij niet weten of ze hun levensstandaard voort kunnen zetten op het moment dat ze gepensioneerd zijn. En ook in de periode dat ze gepensioneerd zijn, ze ook niet zeker weten hoe dat in de jaren daarna eruit gaat zien. Ja, en het is niet alleen die onzekerheid waar de tegenstanders zich zorgen om gaan maken, want het is echt een enorme financiële operatie die moet gaan plaatsvinden. En dan vragen ze zich af, gaat dat verdelen over die kleinere potjes wel eerlijk? Baseert de minister zich wel op de goede cijfers en dan de uitvoering? Kunnen al die pensioenfondsen die verandering wel aan? En als het dan toch misgaat, waar kunnen de mensen dan aankloppen? Ja, die vragen stellen ze aan de minister en die moet daar straks op gaan antwoorden. Ja. In de Tweede Kamer heeft de coalitie meerderheid voor dit plan, maar in de Eerste Kamer niet. En dan hoor ik jou zeggen dat het kabinet op de steun van GroenLinks en de PvdA hoopt. Gaat dat nog steeds lukken? Ja, dat is onzeker. Ze staan op zich niet onsympathiek tegenover het moderniseren van dit pensioenstelsel. Maar zij zijn op een ander punt nog helemaal niet tevreden. Zij vinden dat nog te veel mensen geen pensioen opbouwen. Er werken nu 900.000 mensen in loondienst die geen pensioenregeling hebben. En daarnaast zijn er zo'n 800.000 ZZP'ers die nog niks geregeld hebben. Dat vinden zij te veel. Zij willen dat het aantal drastisch naar beneden gaat. Zij willen daar geen zachte beloftes van de minister voor krijgen. Ze willen harde toezeggingen die ook in de wet worden vastgelegd. En of de minister vandaag ook met die toezeggingen komt, ja, dat moeten we vanavond gaan horen. Dankjewel, Roel, en succes met het volgen van dit pensioendebat. De Russische president Poetin kondigde maandag aan dat de gedeeltelijke mobilisatie is voltooid. Er zouden geen Russen meer worden opgetrommeld om te vechten in Oekraïne. Maar Poetin heeft geen officieel decreet ondertekend. Dus in Rusland is men nu bang dat die mobilisatie gewoon doorgaat. Ga ik over praten met correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. Iris, wat bedoelde Poetin eigenlijk toen hij zei dat de mobilisatie is voltooid? Ja, dat is de grote vraag hier. Want minister van Defensie Shoigu die zei tegen Poetin dat de opdracht was vervuld en dat er geen Russische dienstplichtigen meer naar het front zullen worden gestuurd. En Poetin zelf zei deze week, jongens, het is afgelopen. Maar het lijkt allesbehalve afgelopen met de mobilisatie. Die angst is er in elk geval wel. Regionale Russische media die zeggen dat mannen nog steeds zouden worden opgeroepen bij mobilisatiekantoren. En er lijkt ook nog geen wettelijke basis te zijn voor het einde van die mobilisatie. Want je zei het net al, er is nog geen decreet ondertekend door Poetin. Journalisten vroegen aan Poetin of dat nog zou komen, zo'n papier met een handtekening. En toen zei Poetin, nou, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Ik ga het nog even met mijn juristen overleggen. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Nog voor veel wantrouwen of het nou echt voorbij is of niet. Nee, maar is dan duidelijk waarom hij dat decreet dan nog niet heeft ondertekend? Nou, waarschijnlijk om de optie toch open te houden. Poetins woordvoerder die zei, nou joh, zo'n officieel papier is helemaal niet nodig. Poetins woorden zijn genoeg. Maar het officiële decreet dat Poetin in september ondertekende en waarmee hij die mobilisatie dus afkondigde, daarin staat geen einddatum. En zolang niet zwart op wit staat en ondertekend wordt door Poetin dat het ook echt ten einde is, is dat het dus wettelijk niet. En dan kan in principe Poetin elke keer dat papier er gewoon bij pakken om een nieuwe golf van mobilisatie aan te kondigen. Nou, wij spraken vandaag ook met Sergej Krivienko van een mensenrechtenorganisatie die militairen bijstaat en hij zei daar dit over. То, что Путин говорит, но не делает новый указ, с его стороны это попытка успокоить общество словами А то, что он не делает указ, показывает, что мобилизация в скором времени будет продолжена. Ja, en hij zegt hier dus eigenlijk dat Poetins woorden, dus zijn belofte om de mobilisatie ten einde te brengen zonder een officieel decreet, is eigenlijk gewoon een poging om de bevolking gerust te stellen met mooie woorden. Maar hij zegt het feit dat hij geen decreet uitvaardigt laat zien dat die mobilisatie gewoon weer door zal gaan. En wat juristen hier in Rusland ook nog zeggen, is dat als die mobilisatie nou echt voltooid zou zijn, dan zou het in de praktijk ook moeten betekenen dat de gemobiliseerde mannen die de afgelopen weken naar Oekraïne zijn gestuurd, dat die naar huis moeten worden gehaald. Maar dat zien we ook nog niet gebeuren. Nee, dus eigenlijk kun je ervan uitgaan dat er nog meer Russische mannen opgeroepen gaan worden. Ja, die angst is er absoluut. Russen zijn hun vertrouwen, wat ze toch al niet echt hadden in de autoriteiten, echt kwijtgeraakt. Want Poetin beloofde eerst maandenlang dat er überhaupt nooit een mobilisatie zou komen. En dat gebeurde dus toch. En veel Russen die voelden zich verraden. Nu belooft Poetin dat de mobilisatie is afgerond, maar mensen vertrouwen dat gewoon echt niet. Veel Russen die gevlucht zijn naar het buitenland of die ondergedoken zitten, die zeggen in elk geval, ik ga voorlopig niet terug. Want mensen zijn toch bang dat Poetin de regels gewoon weer verandert als ze daar zin in hebben. Dus de sfeer hier is echt eerst zien en dan geloven. Dankjewel, Iris de Graaf vanuit Moskou. Helene Geest, hoe gaat het met de avondspits? Ja, die begint langzaam op te lossen. Maar op de A2 is nu helaas weer een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Vinkeveen is de vertraging nu bijna een uur. Ander nieuws dan nog. Duitsland gaat volgend jaar een maximumprijs instellen voor een deel van de energie die bedrijven en huishoudens gebruiken. Daarmee wordt eigenlijk het voorbeeld van andere EU-landen gevolgd. Huishoudens krijgen daar, net als in Nederland, in december een eenmalig bedrag ter compensatie voor de hoge gasrekening. Bedrijven hoeven vanaf 1 januari voor een deel niet meer de marktprijs te betalen voor hun gasverbruik. En voor huishoudens zou dit uiterlijk op 1 maart gaan gelden. De faunabescherming is het niet eens met het besluit van de provincie Gelderland om paintballgeweren te gebruiken om wolven neer te schieten of in ieder geval te beschieten en stapt daarom naar de rechter. De provincie wil wolven die te nieuwsgierig zijn naar mensen afschrikken en hoopt dat ze zo weer schuw worden. Bij Omroep Gelderland gaf de faunabescherming een toelichting. Omgekeerde wereld en het mag gewoon niet. In de hele EU is een regel aangenomen dat als een wolf zich ergens wil vestigen, dan moet het betrokken land alles doen om het die wolf volledig naar de zin te maken. Punt. En iets uitvoeren met die wolf, deporteren of wegjagen of zeggen van we willen ze hier niet hebben, dat is gewoon verboden. Het was een rechtszaak, maar tegelijkertijd in zekere zin ook een voorzetting van een protestactie. De Belgische man die afgelopen donderdag zijn hoofd vastplakte aan het schilderij Meisje met de Parel van Vermeer is zojuist door de rechter veroordeeld tot 2 maanden celstraf, waarvan 1 voorwaardelijk. En ook de man die de actie filmde krijgt die straf. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de rechtbank in Den Haag. Wat zei deze man, deze Wouter M., vandaag over zijn actie? Hij is een bekende klimaatactivist in België die al honderden keren actie voerde. En vandaag zei hij, het is nooit de bedoeling geweest het schilderij te beschadigen. Ze hebben heel goed gekeken of het glas, de glasplaat, het hele schilderij beschermde. En hij zei, dit is de enige manier om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Anders wordt er niet geluisterd. Hij aanvaardt iedere straf, zei hij. De rechter liet vervolgens een filmpje afspelen uit de zaal bij het schilderij van vorige week tijdens de actie, waarop te horen is dat het publiek geschokt en boos is en vroeg hem daarop te reageren. Ja, het is duidelijk dat er enkel negatieve reacties zijn. En eerlijk gezegd, ook hoor ik ook. Ja, zeker. En ik verwacht ook niet dat mensen die dat aanschouwen ogenblikkelijk weten waar het over gaat. En ik begrijp hun onbegrip. Maar ja, en ik snap dat niemand dat leuk vindt. Maar ik denk dat nog veel meer mensen het niet leuk vinden als er meer natuurrampen komen, als er langere droogtes zijn. En dat was steeds zijn punt. We kunnen het hier over de actie hebben en over de straf. Hem ging het om de bewustwording. Het Openbaar Ministerie zei als reactie daarop, kunst moet toegankelijk kunnen zijn, moet bewonderd kunnen worden. En vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar je moet van andermans spullen afblijven. De verdachten lijken van mening te zijn dat voor hen die strafrechtelijke grens niet geldt. Dat de punten die zij aan de kaak stellen zo fundamenteel zijn dat het is toegestaan wel bewust strafbare feiten te plegen. Het Openbaar Ministerie ziet het anders. Het recht van vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht zijn fundamentele rechten. Maar deze rechten zijn niet onbegrensd. En Matthijs, wat heeft de rechter er vervolgens over gezegd? Ja, dat ze misschien niet de bedoeling hadden om schade te veroorzaken en inzicht voorzichtig zijn geweest met het schilderij, maar dat er wel degelijk schade is aangericht. Hele kleine schade aan de lijst. En dat ze een bewust en een groot risico hebben genomen. Het had ook helemaal fout kunnen gaan. Het is een moeilijke afweging wat de strafmaat betreft voor de rechter, want er is heel weinig vergelijkingsmateriaal. Ze zei, ja, het is geen vrije meningsuiting om je hoofd te plakken, want het schilderij heeft er niks mee te maken. Er is een bescherming van het recht op demonstratie, maar dit was geen vreedzame demonstratie. De actie heeft heel veel mensen geschokt. Ze zijn over een grens gegaan, er moet een straf komen. Het moet ook een gevangenisstraf zijn, want er moet een waarschuwing van uitgaan. Aan de andere kant, een straf moet ook niet andere demonstranten afschrikken. En ze zei ook, ja, er is een activistisch doel, dus een grote kans op herhaling, recidive. En daarom deze gevangenisstraf 1 maand in de cel en 1 maand voorwaardelijk daarbij. Ja, nou, het was duidelijk, die actie had natuurlijk maar 1 doel. Aandacht vragen, hoe ging dat er nou in de rechtbank aan toe? Nou, voor de deur al stonden actievoerders van Extinction Rebellion met spandoeken. Dit was een actie van de actiegroep Just Stop Oil, die in Nederland nog niet bestaat, nog niet eerder actief was. Maar Extinction Rebellion kwam steun betuigen. En ook binnen waren er veel mensen uit België en uit Nederland om de verdachte te steunen. Die zaten op de publieke tribune. Die klapten bijvoorbeeld toen de advocaat zei, deze man is geen crimineel, maar een wereldverbeteraar. Ze klapten vaak. Nou, de rechter liet dat toe. Dat gebeurt niet altijd. En gaf ook veel ruimte aan de verdachte als hij het over klimaatverandering had en niet over de rechtszaak. Ook toen hij het laatste woord kreeg en begon met deze woorden. Ik weet wat ik heb gedaan. Ik weet waarom ik het heb gedaan. Ik weet wat ik ermee hoop te bereiken. En ik aanvaard elke sanctie die mij opgelegd wordt. Ik voel me helemaal niet belangrijk. Wat voor mij wel belangrijk is, is de reden waarom ik dit gedaan heb. Ik kan hier jullie 1 uur of 2 onderhouden over het belang van de klimaatcrisis, maar wees gerust, ik ga dat niet proberen. Nou, het werd geen 2 uur. De rechter liet het 10 minuten toe. 10 minuten waarin hij uit zijn hoofd een heel verhaal vertelde. Citeerde uit IPCC-rapporten. Het had over de acties van Rosa Parks en over Martin Luther King. Hoe het belang van acties die burgerlijk ongehoorzaam zijn. Uiteindelijk kreeg hij dan toch nog daar dat podium 10 minuten... om toch te praten over wat hij... Ja, en toen ging de lijn er toch echt definitief uit. Dank, Matthijs van der Wiel vanuit de rechtbank in Den Haag. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, zo'n beetje aan het einde van de dag gaan we terug naar onze correspondent Ties Brok in Israël over de verkiezingen. Want bijna alle stemmen daar zijn inmiddels geteld. En het lijkt erop dat oppositieleider Netanyahu terugkeert als premier van Israël. Hij was dat al 2 keer eerder, van 1996 tot 1999 en van 2009 tot 2021. Ties, ja, wat betekent deze uitslag voor Israël? Nou, in de eerste plaats dat Netanyahu zich klaar kan maken voor een comeback. Hij heeft 1,5 jaar in de oppositie gezeten. Al die tijd het kabinet van premier Lapid en daarvoor premier Bennett keihard bestreden. En vond eigenlijk dat hij op die plek hoorde van minister-president. Nou, afgelopen dag heeft hij een duidelijke overwinning geboekt. Bijna alle stemmen zijn binnen en hij leidt de grootste partij. En alle partijen die hem steunden en dat ook hebben aangegeven voorafgaand aan de verkiezingen, die hebben samen een duidelijke meerderheid. Nog niet alle stemmen zijn binnen, maar dat tekent zich wel heel duidelijk af. En daarmee is er dus een terugkeer van Netanyahu. En tegelijkertijd heeft Israël echt een ruk naar rechts doorgemaakt. Uiterst rechtse partijen hebben goed gescoord. Met name ook de partij van Itamar Ben-Gvir. Dat is een man die tot voor kort echt buiten de mainstream werd gerekend in Israël. Veel te extreem werd geacht. Die onder andere veroordeeld was voor aanzetten tot racisme. Maar zijn partij is de derde van het land geworden. En ook dat is een duidelijke uitslag van de verkiezingen. Ja, en hoe is er dan vandaag op deze uitslag gereageerd door de bevolking? Nou ja, zoals je je kunt voorstellen, misschien is er heel wisselend gereageerd door die mensen in Israël. Fans van Netanyahu die zijn eigenlijk heel blij. En zijn tegenstanders die zijn diep bedroefd. Ik was vandaag op een markt in Tel Aviv. Eigenlijk in min of meer een bolwerk van wat je wel als de partij van Netanyahu kan beschouwen, Likud. En daar waren mensen ontzettend blij. Yom ze yom chag. Chag, mamash kacha. Lama? Chag, biglad she hayemin. Hayemin ve bibi nitzchu. Ze chag. Haide bibi. Haide bibi. Ja, je hoorde die man zeggen, het is vandaag een feestdag. rechts heeft gewonnen. Netanyahu kan weer een regering vormen. Dus ja, dat zijn mensen die dolgelukkig zijn met de uitslag. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. En ook niet voor iedereen op de markt waar ik vanmiddag was. Want daar sprak ik ook een andere man. En die maakte zich zorgen over zijn positie. En vroeg zich af of hij wel vertegenwoordigd zou worden door de nieuwe regering. Die natuurlijk wel nog gevormd moet worden. I don't think that they represent me as a secular person, as a gay person in Israel. So I'm not sure that they will take care of my interests. What are you most afraid of? Secular people rights, being able to believe in what you want, doing whatever you want to do in your life, in your house, becoming a more religious country. Ja, dit was een homoseksuele, seculiere man. En die maakte zich zorgen over de rechten van vrouwen, van homo's, van mensen die niet zoveel op hebben met de religie in Israël. Als die rechtsreligieuze partijen aan de macht zouden komen. En dat is ook wel een sentiment dat je vandaag hoort. Mensen die zeggen, hoe gaat het verder met Israël als Netanyahu met die rechtse bondgenoten een regering kan vormen? Ja, want is dat ook jouw verwachting? Dat dat voor die groepen mensen lastiger gaat worden als deze rechtse regeringen van start gaat? Nou, we moeten natuurlijk nog afwachten hoe dat precies in beloop gaat krijgen de komende tijd. Want eerst moet nog de definitieve uitslag komen. Dan moet er nog geformeerd worden. Dat gaat een beetje zoals dat ook in Nederland gaat. Iemand wordt aangewezen als formateur, hoogstwaarschijnlijk Netanyahu. En die zal dan een meerderheid moeten gaan vinden. Hij zal zeker met die rechtse partijen gaan praten. Maar hij heeft gisteren tijdens een verkiezingsspeech ook gezegd dat hij graag een nationale eenheidsregering wil vormen. De vraag is natuurlijk of dat gaat lukken. Want alle andere partijen hebben gezegd, nou, wij willen juist van Netanyahu af. Maar hij zegt dat wel te willen proberen. Maar stel je voor, het gaat hem lukken. En hij gaat met die ultra-orthodox Joodse partijen en met die uiterst rechtse partijen een meerderheid vormen, een regering vormen. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat die partijen een wensenlijstje hebben wat ze graag uitgevoerd willen hebben. Ja. En dat zal bijvoorbeeld zijn dat er, als het gaat om de Palestijnen, stappen gezet worden. Die partijen hebben bijvoorbeeld in een programma staan dat delen van de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever geannexeerd moet worden. Maar ook bijvoorbeeld voor Arabieren in Israël, 20% van de bevolking, kan het ook lastiger worden. Want die partij van Ben-Gvir, dus dat is de grote winnaar van de verkiezingen, die heeft in het verleden regelmatig gezegd dat Arabieren die niet loyaal zijn aan Israël eigenlijk geen plek hebben in het land. En ja, wat is dan loyaal zijn aan Israël? Niet helemaal duidelijk. Maar dat zijn wel groepen die misschien het lastiger gaan krijgen, ja. Ja, en dan loopt er natuurlijk nog steeds die rechtszaak tegen Netanyahu. Ja, klopt. Hij wordt nog steeds verdacht van omkoping, van fraude. Die rechtszaak loopt al een paar jaar intussen, inclusief het hele voortraject. Heeft nog niet tot een veroordeling geleid. Het is een langslepend proces. En die bondgenoten van Netanyahu, die hebben wel laten doorschemeren in aanloop naar de verkiezingen, dat mochten zij aan de macht komen, dat ze misschien wel willen proberen een streep te zetten door dat proces. Netanyahu noemt het zelf ook een heksenjacht. Zegt dat linkse krachten tegen hem samenspannen, samen met de rechterlijke macht. Dus het is niet ondenkbaar dat als die regering er komt met zijn rechtse bondgenoten, dat ze zullen proberen dat proces te frustreren, te vertragen of misschien zelfs daar een streep doorheen te zetten. Dankjewel voor jouw uitleg. Correspondent Ties Brok vanuit Israël. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Ja, voor de uitspraak van de hoogste bestuursrechter zette vandaag een dik streep door de vrijstelling van de stikstofregels voor lopende bouwprojecten. Jullie hadden het er ook over. En de nieuwe landbouwminister, Adema, die pookt het vuurtje nog eens op. Zometeen vraag ik aan VVD-Kamerlid Tom van Kampen, staan de neuzen in de coalitie nog een beetje dezelfde kant op? Dat zometeen, maar eerst nog even de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Fijne avond en graag tot morgen. NPO Radio 1. Een klimaatactivist die donderdag zijn hoofd vastplakte aan het schilderij Meisje met de Parel is veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf, waarvan 1 voorwaardelijk. Een andere activist die het filmde kreeg dezelfde straf. De eis van het OM was 4 maanden. In Egypte zijn tientallen mensen gearresteerd in de aanloop naar de klimaattop in Sharm el-Sheikh, meldt een mensenrechtenorganisatie. Die top begint zondag. De arrestanten zouden de klimaattop willen aangrijpen om te demonstreren tegen het Egyptische regime. De uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot bij bouwprojecten is een tegenvaller, zegt het kabinet. Volgens minister De Jonge wordt bouwen bij natuurgebieden veel ingewikkelder. En Polen gaat een hek van ruim 200 kilometer neerzetten langs de grens met Kaliningrad. Dat is Russisch grondgebied. Volgens Warschau is Rusland van plan om migranten via Kaliningrad naar Polen te sturen. Dan het weer nog. Vanavond meer bewolking. Vannacht in het westen wat regen en het koelt af naar een graad of 10. Morgen veel bewolking en wat regen en het wordt maximaal 16 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Helene de Geest. De files worden op de meeste plaatsen snel korter. Ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Maar daar heb je toch nog wel een kwartier vertraging bij Barneveld. De spitsstrook die kan daar de afgelopen dagen al niet open. En dat leidt dus iedere dag tot vertraging. Verderop op de A1 tussen Rijssen en knooppunt Azelo ook nog een kwartier oponthoud. Het is een nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar vrij. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is het oponthoud nog een half uur tussen Vinkeveen en Maarsen. Is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen? Daar is nog een rijstrook dicht. En op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein ook nog 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat kost je ongeveer 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag.